پیارے باپا جان، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے، کیا سستیوں کے باوجود پوری تنخواہ لینے والا ملازم گناہگار ہے؟ جی ہاں، ملازم اگر ڈیوٹی پر آنے کے معاملے میں عرف یعنی رواج سے ہٹ کر قصدن یعنی جان بوجھ کر تاخیر کرے گا، یا جلدی چلا جائے گا، یا چھٹیاں کرے گا، تو اس نے معاہدے کی قصدن خلاف ورزی کا گناہ تو کیا ہی کیا، اور ان صورتوں میں پوری تنخواہ لے گا تو مزید گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا. یہاں ہیں بہت سارے معاملات ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا کہ جس کے پاس چابی ہے وہ دکان کا تالا کھولتا ہے، دفتر کا تالا کھولتا ہے، وہ ہی لیٹ آتا ہے. تو اب دوسرے ملازمین یہ سوچ کر لیٹ جاتے ہوں گے کہ ہم کیا کریں، آتا وہی لیٹ ہے. تو اس کا حل تو ایک تو یہ ہے کہ ملازم اپنے وقت پر پہنچ جائے، تالا کھلے یا نہ کھلے یہ جا کر وہاں بیٹھ جائے، اور اب کام نہیں شروع کرتا اور یہ بندہ جو ہے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتا، لیٹ آتا ہے تو یہ خیانت کر رہا ہے. اب وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ملازم اپنے سیٹ کو یا مستاجر جو بھی ہے اس کو اطلاع کر دے کہ بھائی دکان لیٹ کھلتی ہے، میں تو پہنچ جاتا، تاکہ وہ جو ایک آدمی نقصان پہنچا رہا ہے اس کا کوئی حل نکالا جا سکے. یہ برائی ہے، برائی کو روکنا چاہیے. اور اگر شدید فتنہ خوف ہے، جان کا خطرہ ہے، ایسے ہی مارے گا پیٹے گا، ضرب شدید کرے گا، وہ ایسا بدماش ہے، تو اس کی دوسری صورتیں ہوں گی. تو کم از کم دل سے ہی برا جانے اگر وہ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے، لیکن خود پہنچ جائے ٹائم پر. یہ مسائل سرکاری اداروں میں زیادہ ہوتے ہیں کہ جو افسر ہوتے ہیں یہ تو عام طور پہ لیٹ کی شکایت ان کی سنتے رہتے ہیں اور جلدی چھٹیاں دے دیتے ہیں، چلو بھائی چلو جاؤ اب کام نہیں ہے. لیکن نوکر کو چاہیے کہ وہ نہ جائے، وہ بول دے کہ میرا اجارہ اتنے گھنٹے کا، 2 بجے یا 4 بجے چھٹی ملتی ہے، میں تو یہاں بیٹھوں. پہلے کام نہ ملے تو اب اس کی مجبوری ہے، دیواریں کھود کر تو کام نہیں نکالے گا بےچارا، بیٹھے اپنا ٹائم پورا دے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے، کیونکہ لوگ سرکاری نوکریاں کرتے اسی لیے جنرلی کہ اس میں کوئی بولنے والا نہیں ہوتا. حالانکہ حکومتی نوکری اگر اسلامی حکومت ہے اور تو وقف کی وہ تو نوکری ہے کہ تو احکام بہت سخت ہے، کہ سیٹ ہوگا نجی نوکری ہوگی وہ تو چلو خود بھی معاف کر دے گا، یہاں تو بہت مشکل ہو جائے گا. یہ حکومتی نوکری تو سچی بات ہے کہ کرنی بھی نہیں چاہیے، دیکھا جائے تو یہ نہ کی جائے، اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.